Em sento un nori. Em sento un nori. Molt i molt nori. Renta amb Nori Complet, el detergent per tota la roba de Nori. I sent que estrena roba cada dia. Norit Complet. Roba sempre com nova. Em sento un Norit. P7. Ai, per culpa del Matina Codina ara només puc pensar en la cançó que vam fer aquest divendres en forma de gag. AP7, parlant de les retencions habituals d'aquesta autopista que coneixem tots i totes. Si voleu recuperar el moment, ben fàcil. La teva música amb Héctor Huguet. A RAC105.cat comencem nova hora, comencem nou matí d'un cap de setmana que en principi sembla que serà força plujós. Intentarem combatre la pluja amb bona música i, per cert, amb moltes novetats. En aquesta hora en descobrirem dues, un parell. Abans, una de ben coneguda, Harry Styles, Watermelon Sugar. Molt bon dia! It's like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't summer evening, and it sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever. From Blackpink. What up? It's Doja Cat. I'm Rick. Rex and Sing. La ràdio dels teus artistes. Hey! No podràs canviar d'emissora. If you try just a little more times, I wouldn't make you a believer. Would it show you what it's like? Every single night. Like shades on, and it just broke up with my man. Like, one ex in the passenger seat, 'cause I'm done. Down, down, rude boy, get your foot up on my dash. Got all the receipts to my business, moving like a bit of hot, ready. A little bit of how could you do that? A little bit of talking out your ass. A little bit of looking what you had, but could not hold, and that's on you, baby. Too bad. I'm about to make it hurt as I vroom vroom. Ice cold, how I leave you alone, but please tell your mother I'ma miss her. So if you try just a little more time, so what I make you a believer, would it show you? Gonna make you need religion at the minimum. And I'ma do it diligent, I'm looking for a synonym. I'm trying to find a way to tell him I ain't even feeling this. Let it never be deficient in. I see you go wake up and then take me like a vitamin. I learned the hard way to let go now and save my soul. La teva música. La teva música.

Please don't stop the music, music, music. La teva música. Suau, suau, matame pa' que en cacao. Suau, suau, seguim amb el tumbao. Chiringuito, chiringuito. Abanico. Abanico. Parabarabi, parabi, papa. La Marina está morena. Afanfina fa una trena. Era la que li van darrere. S'imagina, em fan la peli. A part si suau la crema, el cos demana fricció. Culls, floretes i la crema. Sortim al balcó, m'estic enamorant. I li hauré de confessar. Li queda bé la sala al banyador. Li queda bé de perfil, de cara i d'esquena. La Marina està morena. Fantina fa una trena. Lo rompe, ho trenca. Lo rompe, ho trenca. Ja està malena. Sembla l'aigua una sirena. Lo rompe, ho trenca. Lo rompe, ho trenca. Fer-nos un petó, morena, que duri Déu nit do. Pantina fa una trena. Lo rompe, ho trenca. Lo rompe, ho trenca. Rec, sin, sin. La teva música, la teva música. Rec, sin, sin. I got my head out the sunroof. I'm blasting my favorite tunes. I only got so let me show it. You are exactly what I want. Kinda cool and kinda not. Wanna give myself to you. Yeah, we're driving down the freeway at night. I only got one thing in the back of my mind. I'm feeling like this might be my time to shine. With you, with you, with you. I got my head out the sunroof. Sempre alegre i festiu de Nicky Llur. Aquest és el seu Sunroof. Més canya i contundència de seguida amb un clàssic Gala i el seu Freed from Desire per aquest matí de dissabte. Abans, moment més tendre el que ens porta el Fred Garcia. Sé que sou molts i moltes els fans de la música del català. Doncs bé, bones notícies per tots vosaltres. Té nou tema. I continua apostant pel seu estil tan maco i tan característic després dels teus ulls, després de Llamas en el cielo, torna aquí, a la teva música, a RAC 105, amb aquest èxit sota el braç. Es diu T'estiu. La lluna surt de dia, empaita el sol. No sé quina hora és quan estem sols. Que se'ns faci de dia el port. Amb tot el temps no existeix només l'amor. Petons per tot el cos a gust de sal. El cotxe ple de sorra i tu cantant. Tonight, tonight, tonight, tonight, I wanna be with you tonight. Se'ns va convertir en mel la lluna. Va caure el cel entre les dunes. Vam empassar-nos les estrelles. Vaig sentir-me un foc que no crema. Vam deixar la caseta de campons. Vam oblidar per què venien. Pel camí vam trobar tots els racons. On hi ha una cicatriu no hi ha ferida. Records d'aquell hivern quan vas marxar al matí. Però ja saps que t'estiu igual. Ja saps que jo t'estiu igual. Ja saps que jo t'estiu igual. Bon dia canta el gall de nit. Bona nit canta en Gavaldà. Somnis difícils d'explicar. Sovint em queda massa grans. Tu eres el meu gran somni. I els puc comptar amb una sola mà. Però jo vaig donar massa i tu no sabies estimar. Sovint volia arreglar el món. Però què fer quan el món no té remei? Només l'estiu cura un hivern. Si cal baixar el sol un moment. Va d'anar al gruixador de casa. Vaig a canviar el color dels arbres. Tancant els ulls i recordant-te. Els teus ullets brillant a l'alba. Records d'aquell hivern quan vas marxar al matí. Però ja saps que t'estiu igual. Ja saps que jo t'estiu igual. Ja saps que jo t'estiu igual. Records d'aquell hivern quan vas marxar al matí. Però ja saps que t'estiu igual. Ja saps que jo t'estiu igual. Ja saps que jo t'estiu igual. Que jo t'estiu igual. Ja saps que jo t'estiu igual. T'estiu igual. Ja saps que jo t'estiu igual. Ja saps que jo t'estiu igual. RAC 105. Let's get it. La teva música. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. My lover's got no power, he's got his strong beliefs. My lover's got no fame, he's got his strong beliefs. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. One more and more, people just want more and more. Freedom and love, what he's looking for. One more and more, people just want more and more. Freedom and love, what he's looking for. Free from desire, mind and senses purified. Free from desire, mind and senses purified. Free from desire, mind and senses purified. Free from desire. Na na na na na na na na na na.

els One Republic amb el seu I Ain't Worried, amb Ryan Tedder al capdavant, i avui, que és un dissabte, home, pel que fa al temps una mica rúfol, podríem dir, necessitem cançons alegres, necessitem cançons festives, com els Maroon 5 amb el Sugar o els Doctor Prats, que estan de tornada. Amb aquest tema que es diu Aeròbic. Des del Vallès fins a Hawaii. Sessió d'aeròbic, vull donar-ho tot amb el meu body. Vull córrer com el Sony, que estic amb tu i això és tot el que tinc. Refresca la pantalla, apreta l'F5. I és que jo a Mr. Bombastic, really fantàstic. El teu amor és tan platònic, tan romàntic, really magnètic. Les coses van amunt i a vegades avall. Des del Vallès fins a Hawaii. Estem living la vida loca, fem que no s'acabi mai. Fem que no s'acabi mai. Estem living, estem ready. Des del Vallès fins a Hawaii. Ja estem aquí. I teníem tan clar que això no anava d'arribar als primers. Tan clar que si ens colem pels marges mola més. Tan clar que valdrà la pena si mirem enrere i somriem. Tan clar com les nits d'estiu, tot clar quan et tinc al meu costat. Oh yeah, i ja que ho fem, fem-ho de veritat. Hey, puja, puja, que ja queda poc. Tira, tira, anem a donar-ho tot. Corre, corre, i tot el que hem passat ja ha passat i ara queda el millor. Puja, puja, que ja queda poc. Ja estem aquí. La sort és a les teves mans. La sort és haver-nos trobat. Estem vivint la vida loca. Fem que no s'acabi mai. Fem que no s'acabi mai. Héctor Huguet. Well,

fins que em trenqui. La sort que tinc de tu, la set que tinc de tot. Un punt de llum, un pou de pols. Fes-me tocar el sol fins que em cremi. Fes-me creure en tot, sort en tinc de tu. Rec. Do you want, do you want more? Rec Sensing. La teva música. Una de tantes i tantes i tantes cançons que ens ha deixat Lady Gaga amb el pas dels anys. Aquest és el The Edge of Glory i una Lady Gaga que, per cert, ahir va publicar nou àlbum, Mayhem. Per cert, arribem a les 11 i ho farem amb una novetat, però vaja, novetat a mitges. Ja sabeu que s'ha posat molt de moda els últims anys versionar cançons antigues, versionar grans clàssics. Doncs bé, segur que recordeu el clàssic Have You Ever Seen the Rain de John Fogerty. I ara a RAC 105 arriba una nova versió, un remix, podríem dir, d'uns paios que s'anomenen Outliers. Someone told me long ago there's a calm before the storm. I know it's been coming for some time. When it's over, so let's say it'll rain for a day. I know shining down like water. I I've been hearing symphonies. Before all I heard was silence. A rhapsody for you and me. And every melody is timeless. Life was stringing me along. Then you came and you cut me loose. Was solo singing on my own. Now I can't find the key without. And now your song is on repeat. And I'm dancing on to your heartbeat. And when you're gone, dancing. 1, 2, 3, 4. La teva música. La teva música. Rock Sensing. Tinc petons amors i algun mal dia. Tinc els de sempre quan no em tinc. Sense mirar el temps, que no sigui tan complicat. Que quan no tens res, et queda la vida sencera. I quan no vagi bé, ho farem d'una altra manera. Ara em tinc a mi, buscant tresors sota les pedres. Tot el que tens, tot el que queda, tot el que ens queda. Així sí que es comença bé un dissabte, sí o no? La teva música. Oi tant! Amb Víctor Huguet. Jo mateix. Salutacions de l'Huguet. Va, comencem nova hora. El que us deia, nova cançó dels Ginestà, dels germans Serrasolses. Es diu Tot el que ens queda. Ja forma part de la teva música des de fa un parell de setmanetes. I un Ginestà, per cert, que van venir a veure'ns aquest dijous. Al Matina Codina van fer una entrevista xulíssima que us recomano enormement recuperar a través de la nostra web o del nostre Instagram o del nostre YouTube, si serà per opcions, per favor. Seguim endavant, nova hora, com us dic, ara amb Lauryn i el seu tatu.

teva música. Vida, t'he escrit una cançó per curar les ferides. Tu que sempre has estat la meva vitamina. Vas ensenyar-me com fugir de tot malson, caminant sense por. Crida, quan vulguis escapar de la rutina. Quan no trobis el sentit d'aquesta vida. Tu crida, crida, quan no surti el sol i els dies no cantin i les nits ens glacin. Farem que tot el que sempre ens ha fos ens faci més fort. Estem junts, som pura vitamina. Som pura vitamina. Sortir de la rutina. Som pura vitamina. Vida, t'he escrit una cançó per ballar nit i dia. Tu que sempre has estat la meva melodia. Vas ensenyar-me com fugir de tot malson, caminant sense por. Deixem-ho tot, tornem a començar. Dóna'm la mà, no la deixis anar. Som com un riu desbocat cap al mar. Vine a ballar i oblidem tots els mals. Que no ens marquin com hem de ser. Ningú ens diu el que hem de fer. Els errors també van bé. Som la llum que ve després. Quan no surti el sol i els dies no cantin i les nits ens glacin, farem que tot el que sempre ens ha fos ens faci més fort. Estem junts, som pura vitamina. Som pura vitamina. Sortir de la rutina. Som pura vitamina. Vida, he escrit una cançó per curar les ferides. Quan estem junts, som pura vitamina. Enamoradíssims estem de la nova cançó de Miqui Núñez. Vaja, es diu Pura Vitamina, ens dona la vitamina A, la B, la C, la D. Estic moreno ja només d'escoltar la cançó de Miqui Núñez. Sempre ens porta molta alegria l'agarenc. Havia de sonar aquí a La Teva Música. Novetat RAC 105. I una cançó arriba, doncs ara que no és una novetat, és un clàssic. RAC 105. D'una reina del pop com és Kylie Minogue. All the Lovers. It's all I wanna do, so won't you dance? I'm standing here with you, why won't you move? I'll get inside your groove, cause I'm on fire, fire, fire, fire. It hurts when you get too close, but baby it hurts. If love is really good, you just want more. Even if it throws you to the fire. Throws you to the fire. Com una oda per

talk at the bar all by ourselves, but I'm here for someone else. What happened next, buddy? When she finally walks into the restaurant, hate to say it, but I knew it, I was already gone. Oh, Benny, don't do it, you're breaking a heart. Benny, don't do it, Benny, don't do it. But I need to go. It's not personal. When I said, I'm sorry I'm here for someone else, it's good to see your face, and I really hope you're doing well. I hope you're doing well. I'm sorry I'm here for someone else. I know you wish that I could stay and talk at the bar all by ourselves, but I'm here for someone else. Que bona que és, per favor, Benson Boone. Si algú podia pensar que aquell Beautiful Things quedaria en un One Hit Wonder, aviso que està molt equivocat o equivocada. Ha arribat i per quedar-se a l'Amèrica amb aquesta nova cançó que ja sona aquí a RAC 105 i que es diu Sorry I'm Here For Someone Else. Aviso, sonarà i força els propers mesos, oi tant. També us dic que no sé si sonarà tant com va arribar a sonar en el seu dia aquesta cançó, que ja només escoltant els primers compassos sabem de què parlem, de Ed Sheeran. Amb ell continuem i fem camí de les 12. Amb això que es diu Shivers, feliç dissabte, família. I took an arrow to the heart. I never kissed a mouth that tastes like yours. Strawberries and something more. Oh yeah, I want it all. Lipstick on my guitar. Fill up the engine, we can drive real far. Go dancing underneath the stars. Give me the shivers.

el firework d'una Katy Perry que la tenim contenta, sí, la tenim molt il·lusionada perquè sí, s'ha confirmat que serà una altra de les persones afortunades, vaja, afortunades, però pagant una morterada en viatjar a l'espai, igual que va fer Jesús Calleja amb la companyia Blue Origin. Podrà sortir de dubtes i comprovar si la Terra és rodona o és plana. Ai, ai, ai. En fi, camí de les 12, amb una cançó que un dia com avui, així grisot, una mica rúfol... Jo crec que li va com en ell el dit. Parlem de Billie Eilish i d'aquest tema que es diu Birds of a Feather. I want you to stay. One, two.